а сам чкурнув до себе в окрему коптьорку. Лаврентій повернувся від теслів, подивився на вчинене, але нічого не сказав. Він взяв до рук клаптики паперу, довго сидів, стуляючи їх, і погляд у нього робився важким, мов хто його сірі очі налив свинцем. Він просидів так до ранку, мертво втупившись у порвану світлину, лише губи ворушились, порепані за ніч від нелюдської напруги. Очі у нього налились червоним, і під ранок бризнули сльозами, що побігли порізаними зморшками, щоками швидко, двома струмочками. Баби й мужики шепотілись, значимо піднімаючи догори брови, смикаючи плечима, кахикаючи в кулаки. Подався до теслів і невдовзі повернувся, тримаючи зліплену клеєм світлину. Відтоді вона стояла на тумбочці, опираючись на потертий томик святого письма. Від того випадку Лаврентій ще більше спохмурнів, але чистий і радісний, наче крик дитини, вираз в його очах не зникав. Здавалося, він пережовував ту печаль і тугу, ходив, міцніше ставлячи ноги на підлогу, розправивши плечі. На риб дверей реагував миттєво, не приховуючи ні від кого, що весь в очікуванні. Але приходила сестра Клементина. Він радісно її зустрічав, але очі шукали, зависаючи у повітрі лагідними сірими скельцями чогось іншого. Начебто те, що зараз відбувається, є помилкою. Зараз усе проясниться, і Юлія зайде, шурхотячи своїм монашим вбранням. Клементина перехоплювала той погляд, кивала головою навіть трохи скрушно, але без осуду, такого зрозумілого всім людям, говорила м'яко, закриваючи молитовника на закладку. Сестра Юлія, скоро, слава Ісусу, стане на ноги. Юлія жила не серед показних, не серед яскравих парникових квітів цього блискучого, як скло світу, готового тріснути, розлітітись на друзки, зрізаючи усе живе на шляху. Вона невідривно була живою істотою у ньому самому. Вона була не частиною його, а прихистком, з якого він не пив ані крові, ані наснаги. Він носитиме те тремтіння в собі, знаючи, що воно до віку житиме в ньому. І нічого світ не зможе зробити з тим животворним, бо їх поєднало те, що люди називають Богом, те, що є початок і кінець, що є безкінечністю, яка владарює над усім живим, що має дух. Він з відчайдушною впевненістю знав, що скоро вона зникне, як злітають з небес хмари, але лишиться тут, у цих спаскуджених краях, де йому суджено знайти кінець. І вона житиме, пішовши кудись у невідомість земних доріг. У ньому разом з кончиною, разом з вірою у вічність, що відкривається будь-якій людині, коли вона з останнім зойком покидає землю. Він стояв або сидів перед сестрою Клементою, як запитальний знак. А вона продовжувала говорити, журкочучи словами, утішаючи його німим розумінням, як і Юлія розуміла те, що виникло між ними. Нарешті він був відкрив рота, щоб запитати, але Клементина притулила палець до уст. «Для чого тобі запитувати, коли ти сам знаєш? У вас одна дорога до Бога, тож терпи те, що послав нам Господь. Іншого сестру не може бути. Скоро я пришлю її. У тому немає нічого злого. Блуду ви не творите, і що Бог послав, не може бути блудом. Тіште одне одного Словом Божим». «Саме так», – тихо і впевнено відповідав Лаврентій і слухав Клементу. У Лаврентія ще не позростали серебра, тому Микола Санич заборонив ходити йому до теслів. Це опечалило Лаврентія. Уперше він дозволив непослух. Вночі, крадькома, він пробрався у комірчину і заходився стругати, клепати, наспівуючи під носа щось із псалмів. Вранці донесли головному лікарю. Сам Епіфан, гордо трусячи цапиною борідкою, дивився, як Микола Санич репетує перед сидячим звинуватим дитячим виглядом Лаврентієм. «Вон, вон, вон!» – верещав Микола Санич. «Я не позволю, чтобы здесь распоряжались бомжи, выписать, и пусть тебе мастерит на помойке!»